Dinsdag 30 januari. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In stadsdeel Sjaarloos in Rotterdam staan meerdere panden in brand na een explosie in een garage. De ontploffing was in een auto, die vloog daarop naar buiten en belandde op zijn kant. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De veiligheidsregio zegt dat er zeker 1 gewonde is gevallen. Door de ontploffing zijn tientallen ramen van panden in de buurt gesprongen. Dan komt er veel rook vrij. Bewoners uit de omgeving krijgen daarom het advies om uit die rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De BBB vindt dat er serieus moet worden gekeken naar het terugsturen van vluchtelingen uit Oekraïne naar veilige delen van hun eigen land. Kamerlid Keizer zei in een kamerdebat dat niet iedereen hier kan worden gehuisvest. Keizer wil ook dat Oekraïners die in Nederland werk hebben gevonden huur- en zorgkosten gaan betalen. PvdA GroenLinks en D66 zien niets in de ideeën van BBB. Bij een brand in een woning in een appartementencomplex in Leiden is de afgelopen avond een vrouw op leeftijd omgekomen. Het vuur ontstond om iets voor 10 uur in de Paulien de Haanstraat in de wijk Stevenshof. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Andere appartementen in het gebouw werden eerst ontruimd en gecontroleerd op roetschade. Daarna mochten de bewoners weer terug naar huis. De Holocaustcolleges op de Hogeschool Utrecht gaan toch door, zei het met een week vertraging. Het afgelopen weekend ontstond er ophef na berichten dat de colleges waren geschrapt, na kritiek uit pro-Palestijnse hoek. In gesprekken met het CIDI en het Centraal Joods Overleg heeft de Hogeschool Utrecht besloten dat de colleges over de Holocaust dus toch doorgaan. Het weer blijft vannacht droog, minima rond de 5 graden. In de ochtend is het zonnig in het binnenland. Later wordt het overal bewolkt. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Voor Lenneke staat er voor in het boek van mijn gast van vannacht. Voor Lenneke en iedereen die zich in haar herkent. En voor ons, omstanders. Als één van ons lijdt, lijden wij allemaal. Het is Rinke Verkerk die haar boek op deze manier opdraagt en vannacht zit ze naast me. Mijn gast is journalist, schrijver en columnist. Ze was een van de gezichten van onderzoeksprogramma Rambam. Ze schrijft voor De Correspondent. En ze maakte samen met fotograaf Thijs Hesleveld Anything Out of Nothing. Een boek met verhalen en foto's van Syriërs opgetekend in een vluchtelingenkamp. En nu is er Het hele dorp wist het. In dit literaire non-fictieboek beschrijft mijn gast aan de hand van het verhaal van Lenneke hoe omstanders reageren op kindermisbruik. Hoe er de neiging is weg te kijken. Hoe er op menselijk vlak tekortgeschoten wordt. Een zwaar onderwerp is het, maar mijn gast weet in dit o zo nodige boek alles glashelder te verwoorden. Zodat je als lezer begrijpt dat haar woorden niet alleen voor Lenneke zijn, maar voor iedereen. Als één van ons lijdt, lijden wij allemaal. Rinke Verkerk is geboren in Bergambacht in 1989. Welkom. Dank je. Het hele dorp wist het. Nou, dan weet je meteen waar het over gaat. Het gaat niet alleen over Lenneke, maar het gaat over het hele dorp. Ja, en wat voor gevoel krijg jij dan van die titel? Want je zegt ook dat dan weet je meteen waar het over gaat. Dan hoop ik dat ik bij het dorp hoor en niet bij wat ze allemaal weten. Oh, wat zeg je dat mooi. Ja, inderdaad, ja. Je wil niet die uitzondering zijn, wat het ook is dat ze weten. Daar wil je niet bij horen. Nee. Lenneke is niet echt Lenneke. Nee. Maar het dorp waar het over gaat is het dorp uit jouw jeugd. Klopt. Ik ben daar niet geboren, maar ik woon er heel vlakbij. En mijn hele familie komt daar vandaan. Dus mijn ouders werkten er ook. Dus ik kwam er gewoon eigenlijk... ik woonde er ongeveer. Ik wilde er eigenlijk ook liever wonen. Want ik voelde me er ook eigenlijk gewoon meer thuis. Ik was er zoveel, ja. Het was het leuke dorp. Het was het leuke dorp met het buitenzwembad. En gewoon, ja, echt leuk. En dus ik ben er echt opgegroeid. En het dorp heeft me enorm gevormd. En jij vond Lenneke altijd al anders. Want je schrijft, ze is zo iemand bij wie ik, als ik haar passeer, denk, daar heb je Lenneke. Ik voel daar zowel nieuwsgierigheid als behoedzaamheid bij. Ja. Dus je wist als kind, er is iets met haar. Klopt. Ja, ik wist het gewoon. Ja, ik... kijk, ik heb één ding wat me heel helder voor de geest staat, waarvan ik zeker weet, daar heb ik zo'n signaal gekregen. Ik denk dat er echt meer momenten waren, maar deze staat mij nog heel helder voor de geest. De pannenkoekenmiddag. De pannenkoekenmiddag, ja. Dat was echt zo'n middag dat ik vond namelijk het dorpsregels best wel ingewikkeld ook. Weet je wel, in dorpen, van als kinderen ouder zijn, dan mag je niet zomaar hoi tegen ze zeggen en zo. Dat was bij ons best wel van. Je praat alleen maar met mensen van je eigen school en niet van de school daarnaast. Ja, allemaal van dat soort dingen. En ook ja. Niet buiten je klas eigenlijk. Ja, en als je dan toevallig wel mee op zwemles zat, dan kon het misschien wel. Maar ja, dat moest je allemaal best wel goed aanvoelen. Maar op zo'n pannenkoekenmiddag viel dat helemaal weg. Want dan ging iedereen gewoon pannenkoeken ja, eten. Ja, dat was net als met schaatsen. Dan was ineens, hoorde iedereen bij elkaar of zo. Dan was iedereen zo blij over hetzelfde. Dat we ineens allemaal gelijk werden. En dat was ook op de pannenkoekenmiddag. En het was heel leuk, want het was in dan de gymzaal van het dorp. En de vloer was helemaal afgeplakt met vuilniszakken. En alle moeders hadden pannenkoeken gebakken. En die kwamen ze allemaal brengen. En wij mochten op de grond zitten. En je zat ineens ook allemaal bij kinderen waar je normaal, nou, echt niet zomaar tegen durfde te praten of zo. Het ontstond heel organisch. Dus in die sfeer viel het zo op. En maar pannenkoeken eten. Wij maar eten. En toen was onze stapel leeg. En ik wilde in het groepje naast mij een pannenkoek pakken, want dat mocht ook gewoon. En toen werd ik echt zo bij mijn arm gepakt van, die moet je niet pakken. Dat zijn de zeemlappen van Helene van Dijk. En dat de was moeder van Lenneke. Dat was de moeder van Lenneke. En dat was zo in contrast met de sfeer, dat we daar, die hoorden er ineens toch niet bij, zeg maar. Die, nee, dat ging een brug te ver. Alsof het iets besmettelijks was. Ja, zelfs vanmiddag, als iedereen erbij hoorde en leeftijd er niet meer toe deed en welke straat en welke school maakte eigenlijk niet meer uit. Maar dit maakte nog steeds uit. Daar gingen we geen pannenkoeken van eten. En ik voelde gewoon van ja, ik denk niet, ik dacht het natuurlijk niet, maar je voelt gewoon als je 9 bent van hoe vies kan een pannenkoek nou zijn? Het is omdat die mensen vies zijn dat wij die pannenkoeken niet eten. En ook vanmiddag gaan we niet over die grens. En dat was ja, zo'n heel duidelijk signaal waardoor ik meteen achterdochtig werd. Lenneke is anders. Lenneke is anders en ik wist niet waardoor, maar het was nog niet eens dat ik haar daardoor ook meteen raar vond. Maar ik dacht wel, ik moet me niet met haar associëren, want dan ben ik ook besmet. Dan lig ik er buiten. Ja, want wie eet nou een pannenkoek van vieze mensen? Mensen die zelf vies zijn. Lenneke vertelt, als jij 13 bent, als jullie 13 zijn, op de fiets van school naar huis, aan jou wat er met haar gebeurd is. Ja. Waarom deed ze dat? Ja, ik heb werk. Nou, zij zegt zelf nu. Ik heb het op een gegeven moment aan iedereen verteld die het maar weer wilde horen, want dan luisterde er tenminste iemand. Wat enorm verdrietig is. Dat is zo verdrietig, want dat is bijna zeg maar alsof je in wanhoop jezelf bijna te grabbel gooit, weet je wel? Het is dat zeg ik met nul oordeel over haar. Maar zij zegt dat zelf ook met die gêne. Van ze schrok heel erg toen ze hoorde dat ze dit aan mij had verteld. Want wij kenden elkaar eigenlijk helemaal niet. Dus zelfs aan jou? Zelfs aan mij. Ik woonde niet bij haar op dat dorp. Ik zat niet bij haar in de klas. Ik kwam echt per toeval en tegen mijn zin naast haar te fietsen. En zelfs dat was goed genoeg. En dat zegt wel iets over hoeveel gebrek zij leed in haar leven op dat moment. Zeg maar. Zij had eigenlijk geen. Kon zich de luxe niet permitteren om kieskeurig te zijn. Aan wie ze haar verhaal zou vertellen. Ja, ja. En het is misschien goed om te zeggen dat Lenneke dus inderdaad, daar suggereerde jij al wel, maar dat niet haar echte naam is. Ik heb alle namen gefingeerd, omdat het uiteindelijk een familieverhaal is. En het gaat gewoon met niet iedereen even goed. En het was echt voor iedereen's mentale gezondheid veel beter als we het wel zouden fingeren om gewoon proberen te begrenzen hoeveel reacties. Ja, wat ik ook uit jouw boek begrijp is dat het ook echt helemaal niet uitmaakt. Het gaat er niet om deze casus. Deze casus staat gewoon voorbeeld voor heel veel van ja, dit soort gevallen. Dat klopt ook. Ik vond het zeg maar. Je noemt het een klassiek. Het is het klassieke verhaal. Het is een exemplarisch verhaal over hoe omstanders omgaan met kindermisbruik. En ook niet alleen voor dorpen, maar ook voor woonwijken. De hele westerse wereld. De hele westerse wereld. En alle vormen van sociale gemeenschappen die daarin bestaan. Dus we hebben het nu vanavond over Lenneke en in jouw boek ook. Maar eigenlijk gaat het over ons. Eigenlijk over ons allemaal. Allemaal. En als we Lenneke niet hebben meegemaakt, dan zijn we wel omstanders. Ja, en Lenneke kan ook een jongen zijn. Dat is ook goed om denk ik erbij te zeggen. Weet je. Dus ja, het is per basisschoolklas in de westerse wereld 1 slachtoffer van seksueel misbruik. En dan ook nog seksueel geweld. Dus niet seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar seksueel geweld. Dus dat is echt een best wel serieus penetratie. Gemiddeld in elke schoolklas eentje. In elke basisschoolklas. En als je dan naar een klas van 16-jarigen kijkt, dan zijn er 2 tot 3,5. Dus dat loopt heel hard op, ook vanaf 12 jaar. Dat is heel veel. Ja. Wat vertelde Lenneke op de fiets? Weet je dat nog? Nou, ik weet met name wat er door mijn hoofd... Ik weet haar woorden niet meer. Ik weet alleen nog zeg maar heel goed mijn beleving in mijn hoofd of zo, wat ik had. Dus ik weet gewoon, als ik dan zo in mijn herinneringen... fietst zij zo naast mij, zo tegen die wind in. En altijd in die polder waait het ook maar. Dus tegen die wind in en zo neus ophalen, want ze was aan het huilen. En die tranen zo over haar gezicht. En mijn verbeelding heel erg naar dat huis van haar opa en oma. Ik wist ook precies waar dat was. Want ik fietste daar iedere dag langs, naar school en naar huis. En het was best wel zo'n karakteristiek huisje. En ik zag gewoon heel erg dat huisje voor me. En een soort van beeld van zo'n opa en zo'n vies gevoel. Maar ook dat ik niet precies kon plaatsen wat er dan was gebeurd. Maar iets met haar opa. Er was iets niet verkeerd, iets helemaal verkeerd gegaan met haar opa, ja. Ja. En jij komt thuis en dat is het dan. Jouw leven gaat gewoon door. Ja. Je denkt er 20 jaar lang doe je er niks mee. Denk je er ook niet meer aan? Nee, ik heb er thuis niet over gepraat. En de volgende ochtend heb ik er nog even aan gedacht. Want toen zag ik er dus op school. En toen keek ze me zo aan, verwachtingsvol. En toen ging ik echt van binnen van, nope, ga ik niet doen. Dus ik heb haar gegroet heel snel en ben echt zo doorgelopen met alles uitgestraald van, bij mij hoef jij echt niets te verwachten. En daarna heb ik nooit meer gedacht. Tot 20 jaar verder. Ja, klopt, ja. Wat gebeurde er daarna? Ja, toen was ik gewoon heel veel bezig met mijn jeugd. En wat daar allemaal was gebeurd en hoe mijn jeugd was verlopen en... Hoe kwam dat zo? Nou, omdat het niet zo goed met mij ging toen. Het was 2020. Ik had mijn tweede kind gekregen. Een meisje? Een meisje gekregen, inderdaad. En nou, die was al wel een half jaar of zo. Maar ik kreeg gewoon heel erg last van angsten. Dat waren allemaal best wel gerelateerd aan misbruik. Dus ik had geluiden in mijn hoofd van huilende kinderen. En ik zag allemaal hele wrede taferelen in mijn verbeelding. Maar, ja. En ik begreep gewoon echt niet wat mij overkwam. Het was gewoon als een donderslag bij heldere hemel. En het was niet mee te leven ook. Ik was gewoon eigenlijk heel veel in tranen. En gewoon heel de tijd bang voor waar mijn verbeelding nou weer mee zou komen. Als er ook een kind in de wijk huilde of zo, dan... Had ik daar ook allemaal, kreeg ik ook, werd ik heel bang van. En dan dacht ik, wat moet ik nou doen? Ik wil naar binnen, ik wil het niet horen. Maar of ik moet uitzoeken waar het kind woont en kijken of het allemaal goed gaat. Ik werd er gewoon heel naar van, heel raar ook. En je kreeg ook het vermoeden dat er met jou iets was gebeurd. Als ja, ik kon natuurlijk niet verklaren waardoor dat allemaal kwam. En toen dacht ik van, misschien is er wel iets met mij gebeurd. Want waar haal ik dit in vredesnaam vandaan? Dus toen ben ik in therapie gegaan. Mijn man deed het helemaal top, want ik heb 3 dagen gedaan alsof het niet aan de hand was. Want ik hoopte natuurlijk dat het dan gewoon voorbij zou gaan. Maar ja, het ging niet voorbij en ik moest het gewoon wel gaan zeggen. En toen zei hij, en dat is echt als het over omstandsreactie gaat, dit was een hele goeie. Hij heeft me heel rustig aangehoord. Echt bijna dat ik dacht van, hallo, dit is echt heel erg wat ik nu meemaak. Waarom ben jij zo rustig? En toen zei hij van, ja, dit gaat mij echt ver boven de pet. Dit klinkt super heftig. Ik heb geen idee wat ik hiermee moet. Jij moet professionele hulp gaan zoeken, meteen. Zo kan je niet functioneren. En ik faciliteer dat, maar ik kan jou niet helpen. Dus je moet gewoon nu actie ondernemen hierop. Want dit gaat echt niet weg. Ben je misbruikt als kind? Ik heb er geen enkele herinnering aan teruggekregen. Nee. Het is natuurlijk ook best wel een hele directe manier om aan mij te vragen als het wel zou zijn geweest. Weet ik, maar ik heb natuurlijk ook je boek gelezen. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. En ik wil ergens ook voor de luisteraar duidelijk hebben dat bij jou weten niet het geval is. Nee, ik heb er geen herinneringen aan teruggekregen, nee. En, maar ergens poppen wel de herinneringen aan Lenneke weer op. Klopt, want ik wilde toen met mijn familie spreken over... Ik dacht, ik kan ook heel klein zijn geweest en... Is er iets wat ik over het hoofd zie? Ik had een soort behoefte om echt met een stofkam door mijn hele leven te kammen. Want de angst dat er iets gebeurd zou zijn met mij en ik wist niet wie en ik wist niet wat, maakte dat ik niemand meer durfde te vertrouwen in die periode. Dus ik zat toen gewoon, ging toen echt slecht met mij. En ik dacht van ja, als ik het nou maar zou weten, dan kan ik zeg maar de rest uitsluiten of zo. Dat is beter dan dat ik nu helemaal niemand meer vertrouw. Dus ik dacht, ik wil gewoon met mijn familie met een soort stofkam door mijn hele kindertijd heen. En ja, ik heb hun nu nodig. Ik heb gewoon hun herinneringen nodig. Want ik was heel klein, ik weet niet alles meer. En toen merkte ik heel veel weerstand van mijn ouders natuurlijk ook. Van ja, nee, natuurlijk is er niks gebeurd. Ja, dat wil je natuurlijk ook als ouder. Je wil niet dat zoiets met je kind gebeurt. Dus ik merkte, ik kan je antwoord niet vertrouwen. Want je wil niet dat het antwoord ja is. Dat gaat er niet in. Dus het moet nee zijn. Dus je nee is voor mij niet te vertrouwen. Die kan ik pas vertrouwen als je de mogelijkheid toelaat dat het antwoord ook ja kan zijn of zo. Het heel, klinkt nu heel dol, maar ik voelde gewoon van, nee, hoor, niemand wil hier met mij naar kijken. En dan weet ik niet of het waar is wat ze zeggen. Want als ze het niet willen zien, dan gaan ze het ook niet zien. En toen dacht je, ik heb ook eens iets niet willen zien. Nou, toen was ik eerst woedend. En ik voelde me echt ongelooflijk in de steek gelaten. En ik dacht, ja, wat koop ik hier nou voor? Nu vinden jullie het allemaal zo erg voor me. En ondertussen, als je nu over de brug moet komen en een beetje discomfort moet opzoeken bij jezelf, dan kan ik het lekker uitzoeken. Zo zat ik er echt in op dat moment. En toen keerde die zich tegen mij. Want toen herinnerde ik me Lenneke weer. En toen dacht ik, ik heb precies hetzelfde gedaan. Ja, en daarom schrok ik er ook zo van. Omdat ik op dat moment er woedend om was, zeg maar. Dus je mocht eigenlijk wel woedend op jezelf zijn? Ja, dat ging helemaal vanzelf. Want maar ondanks dat je 13 was? Nou, omdat ik gewoon het gedrag eronder, zeg maar, echt niet alleen maar op mijn 13e heb vertoond. Natuurlijk. Dat gedrag eronder van iemand is in nood en het is super duidelijk dat iemand in nood is. En de hele groep sluit die persoon uit omdat het niet uitkomt, zeg maar. En als ik dan moet kiezen, dat is precies wat jij over de titel zegt, dan denk je, nou, doe mij dat dorp maar. En whatever wij nu geen zin in hebben, daar heb ik dan ook geen zin in. Ik ga niet met die persoon op dat eiland zitten, mij niet gezien. Dus ik denk dat ik dat wel vaker in mijn leven heb gedaan. En dus dat. En ik voelde nu pas echt hoe niet onschuldig dat eigenlijk is. Dat voelt vaak neutraal. Van nou, ik hou me er even buiten. Of ik weet ook niet alles. Of niets doen is in het geval van misbruik een enorme keuze. Het is altijd een keuze. Ja, er is eigenlijk geen neutrale positie. Je hebt contact opgenomen met Lenneke. Ja. Zat ze daar op te wachten? Nou, dat was natuurlijk spannend. Dat wist ik niet aan de voorkant. En ik had geen idee hoe het met haar ging. Maar uiteindelijk zat ze er dus wel op te wachten. Tot mijn grote verrassing. Ik dacht, als ze erop zit te wachten, dan zal ze mij wel een ongelofelijke trut vinden. En ben ik vast de laatste met wie ze het hierover wil hebben. Want hallo, ik heb echt vet vervelend en naar tegen haar gedaan. Precies, ik heb haar in de steek gelaten. Maar ja, ook toen had zij misschien niet de luxe ook om kieskeurig te zijn. Kijk, zij is heel erg geschrokken van mijn bericht. Wilde echt fysiek haar telefoon van zich afgooien. Want wat schreef je haar? Ja, het was echt een lap van een tekst. Ik ben begonnen met, hey Lenneke, ik begin ergens over. Sorry dat ik dat doe. Je hoeft dit helemaal niet uit te lezen. Je hoeft ook niet terug te schrijven. Maar ik wil ook niet voor jou gaan bepalen dat je hier niet op zit te wachten. Dus daar ga ik dan. En toen heb ik haar gewoon geschreven dat ik herinnerde die fietstocht. Nadat ik eigenlijk uit persoonlijke omstandigheden heel veel met omstanderschap bezig was. En soort van heel veel vond eigenlijk. Van dat mensen vaak niet naar de dingen willen kijken die we niet willen dat er zijn. We willen niet dat seksueel kindermisbruiker is. Of dat kinderen mishandeld worden of iets ergs. Nou, dan doen we gewoon alsof het weg is, zeg maar. En dat ik nu pas begon te zien in mijn leven van hoe wij als groep daarmee dus dit geweld in stand houden. En dat ik me toen haar had herinnerd. En misschien herinner ik me het wel verkeerd, heb ik ook toen gezegd. Maar ik wist nog van die pannenkoeken en van die fietstocht. En ik heb het ook bij haar gedaan. Dus ik wilde eigenlijk met haar koffie drinken. Niet over wat haar opa met haar heeft gedaan. Maar wat wij met haar hebben gedaan. Dat heb ik echt zo geschreven. Alle omstanders. En daar wilde ik eerlijk naar kijken. En ik wilde graag weten hoe het met haar ging. En toen heeft ze me teruggeschreven diezelfde avond nog. Van, ik heb je bericht gelezen, het overvalt mij. Ik moet het laten bezinken. En 2 weken later zei ze dat ze koffie wilde drinken. Want zij zat toen in therapie. En zij had het misbruik door opa best wel verwerkt. Maar wat ze niet verwerkt kreeg, was die omstandersreacties. Hoe de rest met haar was omgegaan, had haar zo het gevoel gegeven dat zij gewoon waardeloos was, zeg maar. Dat iedereen het eigenlijk wel over eens was dat er iets mis was met haar. Dus ja, ik denk dat. En haar therapeut heeft toen gezegd, ga maar met die persoon praten. Want dit is wel waar jij nu nog steeds tegenaan loopt. En misschien gaat dit je helpen. Als alleen al erkend wordt dat je niet gek was. En dat je inderdaad schandalig bent behandeld. Dat is iets. Ze is met jou gaan praten en ze heeft meegewerkt aan je boek. Was hij niet alleen? Ook ja. Haar moeder, die ook misbruikt is door diezelfde opa. En haar tantes. En een meisje van het kantoor. Van haar opa. En de docent, de leraar aan wie ze het durfde te vertellen. En eigenlijk wilde iedereen wel met jou praten. Ja, hè? Ja. Ja, dat had ik zelf ook niet aanzien komen. Waarom denk je dat het zo is? Ja, ik kan het niet helemaal verklaren. Ik denk eigenlijk dat de eerste persoon die gewoon deze vragen eerlijk aan deze mensen had gesteld, met hun had kunnen praten. Omdat ik erin ging met... ik denk omdat ik eerlijk was over de rol van mij, zeg maar. En het team of de club waar ik bij hoorde. Dat waren dan de omstanders, noem ik ze in mijn boek. Het was het dorp. Het was de mensen die niet in hun familie hoorden. En die dus ook niet onder die, zeg maar, ja, die opa van Lenneke, Leen Veenstra. Die was gewoon een hele grensoverschrijdende, hele dominante man. Die heel veel mensen heeft beschadigd daarmee. Ja, ik zat niet onder de stolp bij die man, zeg maar. Ik zat niet, ik had niks met hem te maken. En er waren natuurlijk een heleboel mensen die gewoon weg konden van hem als ze dat wilden. Nou, die club. Ik denk dat ik gewoon daar verantwoordelijkheid voor wilde nemen door eerlijk te zijn over, door gewoon niet excuses voor mezelf meer te maken daarover. En te erkennen dat het niet recht, dat het hun geen recht gedaan heeft. Ja, en vanuit daar ontstond er denk ik een bepaalde veiligheid waardoor iedereen erover wilde praten. Omdat het heel schoon werd van wat hoort er nou eigenlijk bij jullie en wat hoort er nou eigenlijk bij ons. Want wij hebben natuurlijk ons ongemak allemaal op hun bord gelegd. Ja, is het ongemak? Ja, ik denk zelfbehoud, ongemak. Soms ook gewoon wel, mensen willen wel iets doen, maar ze weten niet wat. Ze willen het ook niet erger maken. Ja, je legt ook uit, je zei, we vonden de hele familie een beetje raar. Ja, en we vonden Lenneke raar. Ik denk wat het is, als ik het echt heel hard zeg. Kijk, van deze man wist het dorp op een gegeven moment allemaal dat hij een pleger van misbruik was. Want hij is ervoor veroordeeld. Hij heeft 2 jaar vastgezeten. En hij heeft in alle lokale kranten gestaan. 3 lokale kranten hebben erover geschreven. En hij was dus ook niet meer zijn winkel en zo, weet je wel. Hij was best wel een zichtbare man in het dorp. Dat was voor het misbruik van Lenneke. Dus daarna heeft hij gewoon nog meer kunnen doen. En dat... wij hebben denk ik gedacht als gemeenschap, dit moeten we niet hebben. Dit willen wij niet bij ons. Dit is van hun, niet van ons. En we willen het hier ook niet. Dus je doet verschillende dingen om dat voor elkaar te krijgen, zeg maar. Je bent er bang natuurlijk voor kindermisbruik. Dat is verschrikkelijk, dat willen we allemaal niet. Dus wat ga je doen? Je gaat verschillen zoeken tussen de mensen die het overkomt en jezelf. Want als jij niet op hun lijkt... Het is een reden dat het hen is overkomen. Ja, dat is een reden dat het hun is overkomen. Ja, dat het jou niet gaat niet gebeuren. Overkomt. Ja, want ik lijk niet op hun. Want ik, mijn pannenkoeken zijn wel, eet iedereen wel. En wij zijn niet vies. En wij zijn niet een aandachtstrekker. Wij zijn geen aanstellers. Wij zijn niet raar. Hun wel. En daarom is het daar wel en niet bij ons. En wat mensen ook willen, is, ze willen gewoon een soort van... Ja, toch een beetje een offer voor de groep. Van, nou, isoleer dat maar daar. Laat dat ook daar... Laat het niet hierbij, want dan, is het, dan kunnen we het begrenzen. Dus dan, je duwt het eigenlijk uit de groep op een kluitje. Die dader en die slachtoffers duw je zo daar op een hoopje. Geen last van veilig bij ons. Ja, en dan hebben zij dat probleem. Dat is natuurlijk allemaal heel vervelend en we wensen ze beter. Maar we moeten het ook niet hier hebben. Dus we gaan niet ons daarin lopen mengen. En we willen die verhalen eigenlijk ook niet horen. En we hopen ook te zien als die man weer thuis kan wonen en dan normaliseert het een beetje. Zie je wel, dan viel het allemaal wel mee en dan zal het nu wel weer goed zijn. Want je wilt het probleem niet in je gemeenschap. Je vertelde net dat Lenneke toch het meeste last had van hoe er door de omgeving is gereageerd. Ja. En ik begreep ook dat zo vaak voorkomt en zo schadelijk is. Dat elk kind die durft te praten in ieder geval 1 negatieve reactie krijgt. Ja, 75% van de misbruiksslachtoffers krijgt minstens 1 negatieve of beschuldigende reactie. En dat Wat doet dat? Nou, dat klinkt natuurlijk best wel meevallerig. Maar het is heel diep, want het trauma is, zeg maar, dat geldt ook voor een auto-ongeluk. Trauma is niet de ervaring die overweldigend was. Maar het is de overtuigingen die je over jezelf krijgt. Dus met een auto-ongeluk kan je bijvoorbeeld denken van, nou, zie, ik let niet goed op. Ik zie dingen niet aankomen. Of mensen zien mij niet, weet je wel. Ik ben niet veilig in deze auto. Maar het gaat wel over een beetje over vaardigheden. En dat is natuurlijk niet per se je identiteit. Maar misbruik gaat over, er is iets fundamenteel helemaal mis met mij, dat ik door deze persoon ben uitgekozen hiervoor. Want kinderen voelen wat hier gebeurt, dat klopt niet. Dat is verkeerd. Ik voel me nu vies. Lennek wilde ook douchen na de aanranding. Ik voel me nu vies. Ik schaam me heel erg. Ik voel me alsof ik iets heel slechts heb gedaan. En zij denken van... En ik ben uitgekozen hiervoor door die persoon... omdat er iets mis met mij is. Want de machtsverschil is natuurlijk heel groot met kindermisbruik. Dus kinderen denken van die machtigere persoon... van nature heel erg van... ja, die is wel goed. Dat is ook overleven natuurlijk. Als de mensen waar je afhankelijk van bent... die moeten wel een beetje goed zijn. Anders heb je... Dan kom je over... Kans, nee. Ja. Dus kinderen die hebben nodig dat die moeten oké zijn. Dus als je wordt misbruikt en dat klopt niet... dan dicht dat helemaal bij jou... Daders, die denken, ja, die vinden dat toch best wel handig. Twee redenen. Eén is, kind wat zich schaamt en schuldig voelt, gaat minder snel praten. Ja. Twee, gedeelde verantwoordelijkheid. Inderdaad, dit is ook een beetje jou. Jij vond het ook wel leuk. Of jij krijgt toch ook heel veel andere leuke dingen van mij. Of Nou, en dan is het gedeelde verantwoordelijkheid. Dat voelt natuurlijk prettig als dader. Op het moment dat die man wordt aangesproken erop, dat hij de schuld gaat verdelen. Dus scheppen geeft van ja, zij wilde toch dit en mijn vrouw wilde niet meer met mij. En dus dat hij iedereen de schuld geeft van wat er gebeurd is. Ja, hij heeft ook over Lenneke brieven geschreven, zowel aan de kerkraad als aan haar ouders. Waarin hij over haar heeft geschreven dat zij bijvoorbeeld, ja, heel insinuerend, dat zij bijvoorbeeld een keer toen hij op de stoep stond voor haar verjaardag, de deur opendeed en dat ze hem toen om de hals vloog en spontaan een kus op de wang gaf en dat hij daar heel erg niet wist hoe hij daarmee moest omgaan. En dat eigenlijk helemaal niet zijn idee was. En dat ze ook een keertje in zijn zij had geprikt. En dat hij toen nog had gezegd van... jij moet niet met opa, niet opa kietelen. Dus hij had haar eigenlijk neergezet in die brieven. Heel insinuerend, alsof zij hem verleid had, weet je wel. En hij was dan die nette man die daar allemaal niet in meeging. Dus zo had hij het alweer de schuld verdeeld. Je schrijft ook, als ik het goed begrijp... we moeten daders niet als monsters zien. Ja, maar daar moet ik zo op terugkomen. Want ik wil eerst dit afmaken. Oh, want anders dan denken mensen, waar heeft zij het in vredesnaam over? Kijk, dus die slachtoffers denken, ik ben helemaal verkeerd. De dader die zegt, nou, die zegt of die doet zo van... ja, inderdaad, weet je wel. Jij hebt hier ook een heel erg belangrijk aandeel in wat hier is gebeurd. Als vervolgens... dus dat gelooft het kind nu heel diep. Ik ben slecht, ik ben slecht, ik ben slecht. Ik ben vies. Hele diepe identiteit. En dat is zelfbeeld. Het gaat niet meer over vaardigheden. Dat gaat over wie jij fundamenteel bent. Wat je fundamenteel voorstelt. En als vervolgens dan een omstander rondom een kind dat bevestigt door te zeggen... jij trekt heel veel aandacht. Waarom ben je niet weggelopen? Waarom ben jij niet weggelopen? Was het allemaal, viel het niet gewoon een beetje mee? Vind jij dit niet eigenlijk wel gewoon een mooi verhaal? Nou ja, dat zou hij nooit doen. Of dat... Dat is zo'n aardige opa. Dat is zo'n aardige man. Dan, of wat bij Lenneke heel veel gebeurd is, je aanhoren, niet reageren en er nooit meer op terugkomen. Niemand vindt het blijkbaar de moeite waard om dit te adresseren überhaupt, weet je wel. Om even stil te staan hierbij, of er nog ooit eens op terug te komen. Of je moet sterker nog gewoon normaal doen. Je moet gewoon als de opa in de kring, over 2 jaar na de aanranding, moet jij... is één stoelvrij als op een verjaardag komt en die staat naast opa... en de hele familie weet dat die veroordeeld is door de rechter... voor de aanranding van jou, maar niemand zegt wil jij op mijn stoel zitten. En dan zit jij straks naast opa een appeltaartje te eten... en niemand doet alsof er ook maar iets aan de hand is. Dat soort negatieve of ontkennende of beschuldigende reacties... die bevestigen wat een slachtoffer al vreest... En eigenlijk zegt, een kind moet onschuldigd worden. Ja, het kind heeft het tegenovergestelde nodig. Die heeft echt een soort van groeps... inspanning nodig om het te onschuldigen. Want door de overtuiging van het kind en de dader... is het kind al van overtuigd van eigen slechtheid. Dus één negatieve reactie die dat bevestigt... gaat zoveel meer impact hebben op dat kind van zie je wel... dan 10 mensen die zeggen nee, het was niet jouw schuld. En daarom is die ene negatieve of beschuldigende of ontkennende reactie zo krachtig. Omdat dat in lijn ligt met wat het kind al is gaan geloven... en wat die dader er ook al flink dus in heeft gegaan. Het landt op vruchtbare bodem. Ja, het schiet direct wortel. Dat is gewoon onkruid. Dat woekert. En omstanders, ja, die moeten dat aanpakken. Ja, met onschuldigende reacties en begrip. En de dader verantwoordelijk gaan houden binnen de gemeenschap. Maar zoals ik net al zei, niet een monster maken. Nee, want dat komt eigenlijk ook op de rekening van dat kind. Want stel, die man wordt eigenlijk gedemoniseerd of verketterd. Dan gaat dat kind dus denken, want die is al denkt dat het is allemaal mijn schuld, het is allemaal mijn schuld. En die gaat dan denken, en nu is dit ook mijn schuld. Nu heb ik hem allemaal problemen bezorgd. En nu zijn al deze mensen boos. En nu mag opa niet meer op de verjaardag komen. En daar is mijn tante heel verdrietig om. En mijn neefje vindt het ook heel jammer. Want hij vindt opa hartstikke lief. En nu komt hij niet meer op zijn verjaardag. En dat komt allemaal door mij. Dus ik zeg niet dat opa wel op de verjaardag moet komen en dat het allemaal weer lekker koek en ei moet worden. Maar op het moment dat dingen heel emotioneel worden en iemand wordt verketterd, er gebeuren gewoon heel veel dingen. Dus er komt altijd emotie bij verketteren en demoniseren van mensen. Nou, moet dat kind weer wat mee, zeg maar, met al die emotie. Het kind voelt zich ook schuldig over dat iemand zijn hele leven kwijtraakt. Dus dat moet je super gecontroleerd doen, een dader verantwoordelijk houden. En de andere kant is ook nog eens, als je daders verkettert en demoniseert, los je het probleem ook niet op. Want dat wil je graag. Een paar rotte appels gaan we gewoon lekker op de Maasvlakte zetten en dan zijn we van ze af. Geen last meer van. Ja, maar als je ziet in elke basisschoolklas 1 slachtoffer, in een klas van 16-jarigen al 2 tot 3,5. En 87% van die gevallen was de dader een bekende. Dan kan je daar natuurlijk ook niet meer. Daar is de Maasvlakte niet groot genoeg voor. Daar is die niet groot genoeg voor. Dit probleem is zo groot. Als je die mensen allemaal gaat verketteren en demoniseren, dan creëer je alleen maar een groter probleem. Deze mensen moeten verantwoordelijk worden gehouden door mensen die ook hun persoon en gedrag kunnen scheiden. Want anders dan, kijk, waarom zou je verantwoordelijkheid gaan nemen voor iets heel strafbaars en heel wreeds wat je hebt gedaan, als je weet dat je dan niemand meer hebt? Waarom zou je eerlijk worden en verantwoordelijkheid nemen als dat je alles kost? Dus het moet iets kosten, maar het moet wel gecontroleerd zijn. Er moet iets van een terugweg zijn. Er moet een terugweg zijn. Er moet wel een manier zijn om verantwoordelijkheid te nemen die ook een bepaald perspectief heeft, zeg maar, voor iemand. En dat betekent niet dat de veiligheid van kinderen niet van 1 tot 10 prio is. Dat moet gewoon prio zijn. Maar dat is duidelijk. Ja. Ja, het is gewoon geen oplossing. Je doet het niet eens per se. Als je het niet voor de dader doet, dan moet je het, zeg maar, voor jezelf doen. Want je maakt het probleem echt groter als je ze verkettert en demoniseert. Is er makkelijk tips geven voor mensen die nu luisteren en die zich omstander voelen? Oh, nou, ik vind het best wel lastig, hoor, tips geven. Want Het is natuurlijk niet zo dat uiteindelijk, dat klinkt heel platgeslagen, maar het gaat over verbinding, dit. En niet over een soort van nieuw protocol wat je weer kan optuigen, waar je dit allemaal mee gaat tackelen. Want waarom mensen niet een goed omstander zijn, is dat ze uit verbinding gaan, zeg maar, met dingen die ze eng vinden. Ze knippen dat draadje gewoon door. Dus met die familie of Lenneke hoort bij dat probleem waar ik bang voor ben. Oh, dat is niet van mij. Ik schrijf op een gegeven moment op. Er is één vriendin van Lenneke waar ze echt heel veel aan heeft gehad. Die was van haar leeftijd. Die heet Nora. Die heeft altijd gewoon naar haar geluisterd. En dat was een tweerichtingsverkeer, dat contact. In haar leven ging Lenneke altijd in de Eeringstraat op mensen af en er kwam nooit terug. Maar met Nora was het anders. En dat is haar lifeline geweest in haar jeugd. En ik sprak Nora hierover. Ik belde haar nu en ik zei van, ja, hoe kan dat nou, weet je wel? Ik bedoel, waarom was jij zo anders dan wij? Ik bedoel, ik deed dat niet. Vertel meer. En toen zei zij van, ja, ik vond haar gewoon echt aardig. En zij durfde heel veel dingen die ik niet durfde. Ja, zij vroeg inderdaad wel vaak om tijd of zo van mensen. En die wilde ik dan eigenlijk ook wel. Ik wilde eigenlijk ook wel een keer zo'n gesprek met zo'n jeugdleider. Maar ik durfde dat niet te vragen. En zij durfde het wel. En ja, ik vond dat dan wel gewoon stoer van haar of zo. Dus alles waar wij Lenneke op afrekenden, dat vond zij eigenlijk wel tof. En toen dacht ik, wat is dit nou? Nora durft zichzelf in Lenneke te herkennen. Die durft gewoon te zien dat ze meer met Lenneke gemeen heeft dan dat ze van haar verschilt. Zij heeft ook dat verlangen om gezien te worden door de jeugdleider. Zij denkt gewoon, nou, jij doet het gewoon. Wij dachten gewoon allemaal, wij zijn zo niet. Dus als je niet jezelf in iemand wil herkennen, dan kan je er ook geen band mee opbouwen. Want die persoon die moet falen, zodat jij kan slagen in je veilig zijn. Snap je dan wat ik bedoel? Zeker. Dus eerst de ander zien voor wat hij is. Eigenlijk ja, Nora kon dus het risico nemen. Ja, Nora kon het risico nemen om te denken, ik lijk eigenlijk op die persoon die is misbruikt, waar niemand op zit te wachten. Ik lijk eigenlijk best wel op haar. En daardoor kon er contact ontstaan. En dat heeft Lenneke's leven, zeg maar, echt. Daardoor is het volgehouden. Het heeft het net iets lichter gemaakt. Ja. Ik ga even. Ik heb het gevoel dat ik heel vaag praat. Wil je wel echt zeggen als je me niet volgt? Ik heb het gevoel van niet. Echt dat ik wazig ben, man. Misschien komt het door de tijd. Nou, ja, kan. Het gaat hartstikke goed, geen zorgen. Ik ga ondertussen even vertellen dat wie behoefte heeft aan meer informatie of contact over misbruik, terecht kan bij het Centrum voor Seksueel Geweld via hun website. Daar is ook de mogelijkheid om te chatten. En het kan ook via 0800-0188. En dan ga ik ook meteen even vertellen aan alle luisteraars die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen, met wie wij vannacht het genoeg hebben. Naast mij zit Rienke Verkerk. Rienke is journalist, schrijver en columnist. En ze schreef Het hele dorp wist het. En in dit literaire non-fictieboek beschrijft mijn gast aan de hand van het verhaal van Lenneke hoe omstanders reageren op kindermisbruik. Eerder was Rienke een van de gezichten van onderzoeksprogramma Rambam. Ze schrijft voor de Correspondent en ze maakte samen met fotograaf Thijs Hesleveld Anything Out of Nothing. Een boek met verhalen en foto's van Syriërs opgetekend in een vluchtelingenkamp. Ja, en dan nog even heel iets anders, want jij begon jouw carrière in de bouw. Ja. Ja. Dus als ik jou zou vragen wat een schropzaag is, of oh, ja, wat bekistingslatjes zijn. Kein probleem. Waarom, pak dat voor jou. Waarom ben je daar begonnen? Want dat is niet helemaal logisch na een studie Midden-Oosten, een master Midden-Oosten. Nou ja, de logica is dat ik natuurlijk geld nodig had. Oh ja, nee. Prima. Want ik was een student en ik had natuurlijk geen cent te makken. En ik was ook helemaal klaar of zo. Ik was zo jaloers. Ik dacht heel vaak van werkte ik maar in de bouw. Dat zou toch zo fijn zijn. Mijn vader werkte in de bouw, mijn broertje werkte in de bouw. En wat leek jou daar zo fijn aan? Ja, dat je dan uit je kop bent en dan ga je gewoon in de weer en lekker wind. Met je handen werken. Ja, in de elementen. En dan is het ook gewoon om 4 uur gaat het hek dicht van die put. En dan is het klaar. Het is gewoon klaar. Zo simpel is het. Ja, en dat leek me wat, jongen. Ik had het helemaal geïdealiseerd, maar dat wilde ik. Want het was gewoon, ik zat altijd maar weer 's nachts in mijn boeken. Want ik begon dat veel te laat. Echt niet dat ik zo'n studiebol was. Ik moest altijd weer, ik deed of keek 's nachts series of ik zat 's nachts mijn achterstand in te halen. Maar ik dacht, ja, ik zat altijd maar in dat hoofd. En ik dacht echt dat al mijn problemen opgelost zouden zijn als ik in de pauw werkte. Had ik geld en dan zat ik niet zo in mijn hoofd. Dan was ik lekker buiten, was ik lekker fit. Dat dacht ik. En toen heeft mijn vader op een gegeven moment gedacht, ik zal je krijgen. Jij altijd maar met dat ik zo makkelijk leven heb. En die heeft toen, zei hij, ik heb een snuffelstage voor je geregeld. Bij zijn baas, want hij was uitvoerder. Toen moest ik in februari een week op de put. Dat was -11. Koud. Konden niet eens beton storten. Nou, en toen vond ik het eigenlijk wel mooi. Het ging heel goed. En toen dacht ik in die zomer, ja, nu heb ik geld nodig. En toen zei ik, kan ik niet gewoon, dan verhuur ik mijn kamer onder in Amsterdam. En dan kom ik gewoon weer even hier wonen, weet je wel. En dan ga ik gewoon even op die put staan. En klopt het? Kon je uit je hoofd? Ja, dat wel. Maar ik weet ook dat ik het niet zo heel lang. Ik wist omdat het ook een einde had, namelijk het einde van de zomer. Vond ik het ook heel leuk. Maar ik denk niet dat ik ervoor gemaakt ben om dit echt te denken. Als er geen einde meer aan zou komen, zou ik denk op een gegeven moment niet meer leuk vinden. Want dan wil ik toch die boeken weer lezen. En het werd ook het begin van je journalistieke carrière. Want je hebt het gewoon opgeschreven. Klopt, ik was 21. In de Volkskrant. Ja, iedereen reageerde echt zo van, wat doe jij daar? Toen heb ik Volkskrant Magazine gebeld. Dan vond ik het allermooiste blad, magazine, whatever, wat er was. En dat was mijn, ik dacht, nou, als ik dan mag kiezen, dan wil ik daarin. En toen heb ik gewoon het nummer gebeld, 020 nog wat. En nummer 4 in het keuzemenu. Heel mijn verhaal afgestoken, was het de receptionist. Toen moest ik het nog een keer doen. Ja, en toen is het gewoon gelukt. Ik weet ook niet hoe. Had je de ambitie om journalist te worden? Ja, ik denk wel stiekem, maar ik heb dat nooit hardop gezegd. Want dan kan je natuurlijk ook mislukken. Als iedereen weet dat je dat wil. Ja, want dan gaan ze op een gegeven moment vragen of je al journalist bent. Ja, en dus ik heb dat nooit gezegd. Maar ik wilde het stiekem wel heel graag. Ik stond toen ineens in het Volkskrant Magazine. Maar ja, toen dacht ik ook van ja, en nu ga ik zo door. Maar dat lukte natuurlijk helemaal niet. Want als ik dan een idee had, dan zei ze wat je invalshoek. En moest ik gewoon invalshoek googelen. Omdat je geen journalist was? Totaal niet, joh. En op een gegeven moment was er een hele leuke redacteur, Theo Stielstra. Die vond mij echt heel grappig. En ik snap het nu ook wel. Want ja, het was natuurlijk wel gewoon gek. Zo'n meisje van 21 die in de bouw had gestaan. En ineens zo'n stuk voor elkaar kreeg. Ik weet ook niet meer hoe. Dus die zei, als jij 15 ideeën hebt ingeleverd die ik afschiet, dan gaan we een biertje drinken en dan betaal ik. Nou, volgens mij is hij dat wel 3 keer gedaan. Dus dat zegt wel iets. En toen op een gegeven moment dacht hij ook, nou is het klaar. Ja. Toen zei hij, jij moet een stage gaan lopen. En al moet je voor de snackbar schrijven. Jij moet gewoon meters maken. Maar je moet eerst meters maken. Je moet niet verwachten dat je dit nu weer gaat doen. Maar je bent op een gegeven moment ook een beetje op de Bonnefoy, lijkt het wel, naar een vluchtelingenkamp afgereisd. Ja. Want ik had een vriendin en die wilde muzikant worden. En die ging ineens met haar gitaar in het vliegtuig naar Jordanië. Om in Al-Zatari, 7 kilometer onder de Syrische grens, voor Syrische vluchtelingen op haar gitaar te spelen. En toen dacht ik, ja, als jij daarheen kan met een gitaar, dan kan ik met mijn pen. Dan kan ik ook daarheen. En dan kan ik daar verhalen maken. Dat heb ik gedaan. En toen zat mijn. Had jij iets met vluchtelingenproblematiek? Nee, ik had heel erg veel met Midden-Oosten. Want ik deed master Midden-Oosten studies, moderne cultuur en geschiedenis van Midden-Oosten aan de UvA. En ik was natuurlijk al aan het schrijven, wel voor Volkskrant Magazine. Ik was inmiddels voor Nieuw Revue aan het schrijven. En ik dacht, ja, ik wil gewoon over het Midden-Oosten schrijven. Daar moet ik zijn. En toen zij ineens met die koffer in het vliegtuig stapt, was voor mij wel een soort van openbaring. Van, je kan natuurlijk gewoon gaan, zeg. Ik bedoel, op wie zit ik eigenlijk hier te wachten? Dus toen ben ik gegaan. En ik zat toen op dat moment heel veel bij Parool. Amsterdamse leuke krant. En mijn chef die zei toen, jij gaat niet in je eentje zomaar in een vliegtuig naar Syrië. Want die had gelezen dat er, het was een chaos in dat kamp. Er werden, mijn vriendin met de gitaar is ook nooit binnengekomen. Want er werden echt Jordaanse politieagenten gestenigd door die Syriërs. Het was echt een totale mayhem. Daarom was ik natuurlijk ook zo geïnteresseerd. En zij zei, jij gaat daar echt niet alleen heen. Jij bent 23 en jij gaat met iemand die ervaring heeft. En toen kwam ik in Amman. Er liep een hele chagrijnige Nederlandse man daar op straat. En dat was Thijs Hesleveld. En daar moest ik mee dat kamp in. Die was al 50 en die had de hele wereld gezien. Fotograaf. Fotograaf. En die dacht, wie ben jij? Waarom zit ik eigenlijk met jou opgescheept? Wat dacht Rita? Maar dat bleek echt een hele gouden match. Ja. En jullie hebben samen een boek gemaakt. Ja, wij hebben eerst 3 jaar verhalen voor kranten en bladen gemaakt. Dus voor gewoon alles. Iedereen. Volkskrant, NRC, Elsevier, Vrij Nederland. Gewoon verhalen over de noodhulpsector. Over de politiek rondom dat je Syriërs in een land krijgt wat niet hun land is. Dus ze moeten een tijdelijke status hebben, anders wil het land ze niet opvangen. En tegelijkertijd wordt het natuurlijk permanent. Dus dat is een hele rare balans. Heel veel geschreven. Heel veel geschreven, ook gewoon over portretten van kinderen. Op een gegeven moment waren er 1 miljoen Syrische kinderen ontheemd. Konden we daar een verhaal over maken. Maar ja, daarna is een boek gekomen, omdat als je elke keer voor de krant stukken maakt, die mensen dat, je maakt een tekening en die mensen moeten dat inkleuren. Dus verhalen zijn altijd instrumenteel. Terwijl natuurlijk, je spreekt mensen, hun hele leven is gewoon weg. En op een gegeven moment vonden wij het zo vreemd dat wij al die verhalen altijd maar gebruikten om een soort hypothese of een punt in een artikel duidelijk te maken. Als voorbeeld, ja. Ja, als voorbeeld. Moesten zij het even inkleuren om het weer gevoel te geven, of mensen zich er wat bij konden voorstellen of bewijzen dat het echt zo was. Toen dachten ze, ja, zij verdienen gewoon een plek voor wat hun is aangedaan of wat ze hebben meegemaakt, voor wie ze zijn. En daarom hebben we Anything Out of Nothing gemaakt. Ja, en die titel verwijst naar de ondernemingslust die je daar zag. Ja, want het was echt, wij zijn daar 3 jaar dan achter elkaar geweest. Dus je zag een soort van heel proces. En zij waren een groot probleem voor de VN, voor de Verenigde Naties. Ze hadden dit nog nooit meegemaakt. Die Syriërs die dachten echt niet van dankjewel of zo. Die hadden zelf hele ideeën over hoe die noodhulp moest worden ingericht. En dat was heel anders dan de VN dat had bedacht. Dus ja, ze waren niet van die dankbare passieve mensen die dan voor hun tent zaten te wachten, dankbaar dat op er weer... Op een voedselpakket. Nee, ze sloopten gewoon echt alles wat los en vast zat, jatten ze, sloopten ze, trokken ze uit elkaar en dan bouwden ze er iets van wat ze zelf een goed idee vonden. Dus er stonden bijvoorbeeld 400 toiletgebouwen of zo in dat kamp. Ze zijn allemaal afgebroken, privé toiletten van gemaakt. En bijvoorbeeld Elektra stond op een gegeven moment de minister van elektriciteit op. Dat was gewoon een Syriër. Die riep zichzelf uit tot de minister van elektriciteit. En die is toen gewoon mensen privé gaan inpluggen op het Elektra-netwerk van de VN. Ja, op dat kamp kostte 1 miljoen per dag. En heel veel van dat geld ging naar herstellen van wat was gesloopt. De afgetapte Elektra, et cetera. Maar ik vond dat mooi. Want ik dacht, ja, hoezo ook niet, weet je wel? Kan jij er wat aan doen dat jij hier zit? Hoezo moet jij dankbaar zijn voor wat er voor jou wordt bedacht? Dus Anything Out of Nothing, dat was op een gegeven moment het werd steeds moeilijker om in dat kamp te komen. Want, nou ja, het is natuurlijk allemaal heel politiek, heel gevoelig. En toen moesten wij, op een gegeven moment mochten we alleen nog maar onder begeleiding van een Jordaanse politieagent dat kamp in. Ja, ik snap dat wel. Maar de chaos wordt toch ook gewoon groot als niemand luistert? Maar dus op een gegeven moment kwam er wat over vertellen. Een kampmanager gekomen die het allemaal heel goed aankon. Maar die Jordaanse politieagent, die was dus eigenlijk toch wel onder de indruk van die lastige mensen. En die zei op een gegeven moment, yes, it's unbelievable. They can make anything out of nothing. Ja, ze begonnen zelfs restaurantjes in het vluchtelingenkamp. En die man draaide omzet. Die had een auto in dat kamp staan. Daar had hij ook een garage voor. Je weet niet wat je ziet. Dus ja, die titel komt van die Jordaanse politieagent. Die was daar om die mensen te begrenzen. Maar ondertussen was hij ook gewoon wel van zonder indruk. They can make anything out of nothing, zei hij tegen ons. En toen dachten we, ja, dit is de titel. Wat vind jij van het huidige debat hierover? Want het is natuurlijk het is 10 jaar geleden dat jij daar was. 2015 voor het laatst, dus wel bijna, ja. Ja. Ja, dus het is natuurlijk ook allemaal nog wel rechtser geworden. Ja. Nou, je bedoelt daarmee van dat we toch wel, dat er zeg maar nu de tendens is ontstaan, denk ik, dat we ze minder makkelijk willen toelaten. Of dat meer mensen gewoon denken van ja, hier niet hier. Hou eens even, ja. Dus we gaan zeg maar die influx willen we heel erg gaan beknotten. Ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Ik denk niet dat verrechtsing per se erger is dan verlinksing, om eerlijk te zijn. Het is een heel complex probleem en het is heel moeilijk om dit op te lossen. Maar ik heb wel gezien, ik was daar natuurlijk veel. Ook in Libanon, in de Beka-vallei ben ik veel geweest. Om Syriërs, daar was geen VN. Dus die deden het echt helemaal zelf. Dat was eigenlijk wat de Syriërs in Jordanië wilden. Dat hadden ze in de Beka-vallei. Dus dan kon je echt kijken van, ja, hoe gaat dit dan? En ja, was dat te prefereren? Nou, er zat meer waardigheid in, denk ik. Maar het was ook zwaarder. Want er was natuurlijk geen vangnet. Kijk, die VN, het is ook lekker makkelijk rellen als je altijd een vangnet hebt. Ik bedoel, je bent wel gewoon het probleem van de VN. Dat hadden die Syriërs ook wel goed door in Jordanië. En in de Beka-vallei is het niemands probleem als het naar de haaien gaat. Dus niemand hoeft daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Niemand kan aangesproken worden op humanitaire misstanden of wat dan ook. Dat is ook wel enger. Maar er zit wel ook heel veel waardigheid en eergevoel in. Het was ook mooi. Ja, maar is dat die waardigheid en eergevoel dan niet voor een beperkte groep? Ja, dat is natuurlijk een luxe. Maar ik heb bij veel Syriërs wel de indruk gekregen dat het echt heel belangrijk voor ze was. Maar is het niet voor elk mens heel belangrijk? Ja, zeker. Maar zij wilden daar een hele hoge prijs voor betalen. Wel onherkenbaar hoog voor mij. En als ik dan. En wat was de valuta? De valuta was comfort en veiligheid. En hoe hoog was die prijs dan? Ja, hoog. En wat noem eens een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, ik heb veel Syriërs op een gegeven moment ook geïnterviewd in de wijk Sabra in Beirut. Dat is een vluchtelingenkamp die eigenlijk een soort wijk is geworden. Echt een rood gebied op binnenlandse of buitenlandse zaken moet je niet in. Maar wij hadden een hele fijne Syrische tolk waardoor dat wel kon. En ja, dat is gewoon een hele heftige wijk om in te wonen. Maar ja, vergelijk ik het nu even met de Beka-vallei. Sorry, ik associeer nu een beetje Beka-vallei terug. Wat was de prijs? Ik heb gezien dat het sowieso voor mannen prettiger was om daar te zijn dan voor vrouwen. En ook voor jongetjes prettiger om daar te zijn dan voor meisjes. Ik heb ook wel hele ongelukkige uithuwelijken gezien, bijvoorbeeld. En ja, is dat dan, had dat dan in Syrië niet gebeurd? Weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet. Ik vind het moeilijk om een antwoord op je vraag te geven. Ik heb gewoon gezien daar, er staat geen hek omheen. Er staat geen Jordaanse politie. Als iemand hier in dit kamp jullie iets wil maken, dan kan dat, weet je wel. Er is maar heel beperkt wat je er tegen kunt doen. Als de hele boel hier instort door een gigantische regenbui, dan komen er geen trucks van de VN met nieuwe tenten of trailers om dat allemaal weer op te lossen. Er is ook niemand bij wie je kan gaan schreeuwen dat het is overstroomd en dat zij hun watersysteem onder de grond niet op orde hebben. Dat is je eigen probleem. Ja, dat zijn gewoon wel hele grote problemen. Er komt ook niet een soort van basisrantsoen binnen per dag. Dat moet je zelf gaan regelen. Dat is comfort en veiligheid die je niet hebt. Maar wie beslist er dan dat dat de prijs is om te betalen voor die waardigheid? Die Syriërs die hebben daarvoor gekozen om toch daar in de Beka-vallei daar te gaan zitten. Maar dan vooral de mannen? Maar ik denk wel dat veel mannen die keuze maakten, ja. En daar hadden zij natuurlijk wel zelfbeschikking. En bij de VN word je gewoon gigantisch betutteld. Alles wat je hebt staat een logo op van iemand die dat aan jou gedoneerd heeft. En die je er dankbaar voor moet zijn. En als er iemand langskomt in een of andere gepantserde UNICEF-wagen met dik glas en geblindeerde ramen om naar jou te kijken, dan moet je naar je laten kijken. En als VN een fotograaf naar binnen harkt of een beroemdheid die daar gezien moet worden en gefilmd, dan ben jij decor. En jij denkt dat zelfbeschikking eigenlijk wel altijd te prevaleren is? Zij gingen wel in de Beka-vallei heel erg over wie dat kamp in kwam en wie niet. Maar hoe zou het voor jou zijn? Ja, ik kan me daar geen voorstelling van maken. Want ik heb dat gewoon echt niet meegemaakt. Dat mijn hele hebben en houden. Weet je, dit is zo'n lange geschiedenis. Dit zijn mensen. Dus dit gaat over een rebellenbeweging in het zuiden van Syrië. Die is opgestaan tegen een regime. Met allemaal vertakte guerrilla groeperingen, Syrische Vrijheidsleger. Dat is geëscaleerd. Dus het gaat over jaren van een soort opbouw in een land waar dingen misgaan. Er zijn vluchtelingen die dit niet hadden gewild. Die hadden gedacht, waren was maar niemand in opstand gekomen. Hadden we de status quo maar gehandhaafd. Er zijn mensen die denken, prima, dit is de prijs voor de opstand. Er zijn mensen die zijn helemaal niet voor de, weet je, dat is het. Dus deze mensen hebben heel veel al aan. Voordat er een burgeroorlog uitbreekt, is er zoveel al aan de hand in een land. Voordat die spanning hoog genoeg is, dat escaleert, is er zoveel aan de hand in een land. En ze zijn ook nog eens een speelbal van internationale politiek. Ze zijn natuurlijk niet gek. Dus, en dat vervolgens uiteindelijk het resultaat wordt dat het echt door je voordeur heen gekomen is. En dat jouw huis aan diggelen ligt. Of je moet vluchten, want het gaat bijna gebeuren. Of je geliefden zijn doodgeschoten. Of opgepakt, of wat dan ook. En dan moet je keuzes gaan maken over wat voor jou belangrijk is. Ik kan me daar niet in inleven. Ik heb geen idee wat ik zou doen. Ik heb alleen wel gezien, ik weet wel wat ik heb gevoeld. Dat die waardigheid zo belangrijk is. Ik heb gevoeld in die vallei, jij bent hier gewoon de baas. En als jij niet wil hebben dat ik hier ben, dan ben ik hier niet. En ik heb bij Sirius in het kamp van de VN gevoeld. Ja, daar ga jij eigenlijk niet over. Of ik hier sta of niet. En terwijl jij hier wel moet wonen. En daar gaat de VN over. En soms zou jij misschien wel willen dat ik hier sta, maar dan wil de VN niet dat jij vertelt aan mij wat jij wil vertellen. En dan sta ik hier niet. En soms wil je niet dat ik hier ben, maar dan wil de VN even dit laten zien. Dus dan moet jij toch even dat deurtje van je gaan opendoen voor mij. En als ik een foto wil maken, dan doe ik dat. Heb ik niet gedaan, want zo werk ik niet. Maar dat gebeurt wel constant. Ik snap wel die keus. En dan krijg je het gevoel van autonomie is uiteindelijk een van de meest belangrijke dingen. Nou, dan heb ik gezien dat ik het er wel gewoon, dat ik het schoonheid vind. Maar ik heb er geen oordeel over of zo. Maar ik heb er ontzag voor gevoeld, denk ik wel. Voor die onverzettelijkheid, voor zelfbeschikking. En wat zegt het over de mens? Ja, dat hebben niet alle mensen. Dat zie ik niet hier in Nederland zoveel. En als je dan zegt verrechtsing van debat, er zijn daar veel mensen geweest die zeggen, kan je me naar het Westen helpen? Ik heb wel echt vaak gezegd van, jij denkt dat je het daar beter gaat krijgen, maar ik denk het niet. Jij weet niet hoe je daar niet begrepen zal worden voor wie je bent. En hier spreekt iedereen jouw taal. Mensen snappen jouw cultuur, mensen snappen jouw rituelen. Mensen snappen uit welk conflict jij komt en hoe genuanceerd dat allemaal ligt. Je hoeft niemand iets uit te leggen. In Nederland, mensen hebben geen flauw idee. Mensen ga je niet zo serieus nemen als mensen hier. Je bent daar afhankelijk van bureaucratische instanties. In het Midden-Oosten gaat alles over connecties en mensen kennen. En hier gaat het allemaal over papiertjes. Ik gun het je gewoon echt niet. Ik weet dat dit verschrikkelijk is wat je nu meemaakt, maar ik denk dat je het erger gaat hebben als je bij ons komt. Zijn wij dan eigenlijk de omstanders? Nou, ja, maar dat ligt ook heel ingewikkeld. Ik bedoel, ik voel me niet intelligent genoeg om dit te adresseren. Nee, maar ik bedoel, als je zegt van, ja, als je hierheen komt, begrijpen mensen je niet. Ja, maar dat is ook niet, kan je ook niet van ons vragen tientallen verschillende culturen uit verschillende conflicten en verschillende partijen van dat conflict hierheen komen met allerlei talen en religie en geschiedenis en alles. En dat wij dat allemaal zouden begrijpen, dat kan je ook niet van ons verwachten. Nee, maar proberen we het genoeg? Nou, ik vind het proberen er vaak ook wel een beetje armetierig uitzien. Uiteindelijk gaat het denk ik gewoon. Ja. Ja, of zijn we gewoon ook omstanders die dan liever de andere kant op kijken? Ja, het probleem ligt denk ik eerder. Ik bedoel, het Westen is natuurlijk heel goed in het uitspelen van hun eigen voordelen op basis van instabiliteit in andere regio's in de wereld. Daar hebben wij baat bij. Dat houden wij in stand, die instabiliteit. Dat is omstanderschap, maar dat is ook weer zo groot. Wat kan je daar als individu nu precies aan doen? Dat vind ik altijd heel erg lastig. En daar zit omstanderschap wel in. Maar ik weet ook niet hoe we dat moeten doen. Dit is voor mij, je raakt wel aan een onderwerp waar ik heel graag mijn tanden in zet na dit boek. Ja, dat merk ik. Maar ik ben nog helemaal niet zo ver in mijn onderzoek dat ik het zeg maar ook zinvol kan adresseren. Ik voel alleen wel, ik wil hier wel gewoon mijn tanden in zetten. Want ik, ja. Maar ja, dat heeft gewoon ook heel erg te maken met Israël, Gaza, Hamas, de Houthis nu in Jemen, Iran. Wat daar gebeurt en wat dat in het Westen nu doet, zeg maar. Je hoorde het net nog, op jullie in de radio nog, van dat in Holland, in Utrecht, geen holocaustonderwijs meer ging geven vanwege pro-Palestijnse mensen die er iets van vonden. Ja, wow. Wat gebeurt hier? Ik wil dit uitzoeken, ja. Ja. Ja. Zullen we het nog even over heel iets anders hebben? Ja, laten we dat doen, want je moet echt met een expert over. Ik voel me ik lul maar wat, joh. Ik denk hardop. Laat ik er even bij zeggen, jongens. Ik weet echt niet genoeg. Ik moet nog heel veel boeken lezen en mensen spreken. Dat is helemaal oké. Okay. En je hebt al net ergens enorm je tanden ingezet. Ja. En goed dat ik ben van plan het weer te doen, precies. Maar dan met iets anders, ja. Je stopt binnenkort met iets anders en dat is je column. Ja, dat was zaterdag mijn laatste. Je hebt al je laatste geschreven. Ja. Want je had een column in het Nederlands Dagblad. Ja. En waar ging die over? Nou, ik mocht doen wat ik wou. Maar bedoel je waar mijn laatste over ging? Nee, over het algemeen. Het was een persoonlijke column vaak. Ja, klopt. En ook veel over je oudste zoon. Ja, mijn oudste zoon Juda heeft Down-syndroom. Die is 5,5. En die is geboren met Down-syndroom. Wist je dat van tevoren? Nee, dat wisten we niet. En dus hij was eruit. Het was een beetje ingewikkeld. Hij moest er ook eerder uit, want hij was heel klein. Toen dacht ik nog van ja, ik ben ook klein, dus het eten is op, weet je wel. Natuurlijk moet je eruit, maar achteraf had dat daarmee te maken. Dus ik moest ingeleid worden met 37 weken. En toen kwam die, ja, toen moest hij er een beetje uitgeknipt worden, toch wel echt flink. Want hij werkte ook niet mee. Achteraf was het allemaal heel goed te verklaren, want hij had een hele lage spierspanning. Dus hij deed zelf eigenlijk niks om eruit te komen. En toen was hij eruit en toen dacht, en was heel klein, 2,5 kilo. En ik dacht gewoon alleen maar van, wat lijk jij toch op Victor? Ons overbuurjongetje van 1,5 met Down-syndroom. Maar ja, toen dookte hij, en toen dacht ik, ja, is het ook wel zo? Ik weet het niet. Hoe ziet een net geboren baby eruit? Ik heb er ook in mijn leven nu nog maar één gezien. Dus even wachten. Maar ja, hij vouwde uit en hij leek er alleen maar meer op. Dus toen heb ik dat gezegd. Wat ik ervan las, is dat ik kreeg het gevoel dat jij het eigenlijk vrij snel accepteerde. Ja, ik dacht gewoon meteen, ik had heel weinig gedachten, maar het was een soort van heel diepe instinct gevoel van, ik ben gewoon team Juda, punt. Ik ben zijn moeder. Als ik al niet team Juda ben, wie dan wel? Ik ben gewoon, dit is gewoon helemaal top. En als je in team Juda zit, mag je dan zeggen, hij heeft een IQ van ongeveer 60 en dat is 3 keer zoveel als een koe. Ja, ik probeer dat dan uit te leggen aan mensen. Ja, dat heb ik op Linda, bij Linda gezet. Ja, ik vond het nogal wat. Ik dacht wel, oké, dan begrijp ik het ongeveer. Maar mag je zoiets zeggen? Ja, nee, dat is natuurlijk, daar ga je. Mag je zoiets zeggen? Dit is precies wat mensen doen die ook zich gaan proberen te verdiepen in mensen van andere culturen. Dit is waar dat helemaal misgaat. Daar gaat het natuurlijk niet om of je het mag zeggen. Het gaat gewoon om verbinding. Kijk, Jut, als ik besef, jij hebt 3 keer zoveel punten ongeveer als een koe, zeg maar, om dingen te begrijpen. En dan heeft hij natuurlijk daarbij nog zijn EQ, hè. Maar dan snap ik zoveel, heb ik zoveel meer geduld met hem en echt ontzag voor wat hij daar allemaal wel niet mee voor elkaar krijgt. Ik geef ook het voorbeeld, volgens mij, dat interview van toen was hij nog maar 3. Dat hij dan een emmer op zijn kop bij het aanrecht had gezet om ergens bij te kunnen. Ja, ik sta dan gewoon echt, ik sta dan gewoon met mijn handen voor mijn gezicht van, hoe doe jij dit? Wat ongelooflijk inventief. Je noemt het woordje geduld. Je laatste column ging daar ook over. Dat je, ja, dat je af en toe wat meer geduld moet hebben. Ja, en dat hij geduld eigenlijk, dat we daar altijd denken dat we geduld met hem moeten hebben. Maar moet je nagaan hoeveel geduld hij de hele tijd met ons heeft. Ja, is dat zo? Ja, dat denk ik. Want wij hebben een soort maatschappij gecreëerd die voor hem helemaal niet zo heel relevant is qua rapportcijfertjes en een eindejaarsbeoordeling op school. En dan moet je even een citootje maken. En dan ga je naar niveau. En dan ga je naar middelbare school. En dan moet je werken. En je werkt. Gaat hij allemaal, boeit voor hem gewoon niet. Hij gaat de zinvolle dagbesteding in. Dat is ongeveer zijn niveau. En dus hij gaat bijvoorbeeld bij of in een leuke horecaplek werken of zo. Of iets, misschien vindt hij wel heel leuk om iets met plantsoen te doen. Of nou, weet je, dat soort dingen. Gewoon zinvol. Maar hij hoeft er niet zijn salaris van te hebben. Hij krijgt gewoon een uitkering. Dus al die dingen waar wij haast voor hebben, dat we op tijd moeten zijn, dat we iets moeten redden, dat we iets af moeten hebben, dat hoeft hij allemaal helemaal niet. Maar hij moet wel de hele tijd mee in die ratrace die voor hem helemaal niet relevant is. Er wordt de hele tijd ingeduwd, want hij moet met ons mee. Dus ja, ik denk dan heel vaak van, dit is allemaal niet voor jou, dit is voor ons. En je doet het gewoon. Kan je dan ook zelf beter kijken naar hoe wij het allemaal hebben ingericht? Ja, dan denk ik wel, als ik soms, nou ja, nee, want wij moeten natuurlijk wel geld verdienen, anders is er geen uitkering voor Juda later. Zo simpel is het ook. Ja, dat is ook gewoon wel waar, weet je wel. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je dan af en toe denkt, ja, hoe relevant is het allemaal? Nou, ik zie wel gewoon bij Juda kan het heel simpel worden. Hij kan gewoon heel erg in het nu zijn en hij vertrouwt ook gewoon heel erg op wat hij nu heeft. Dus wij zijn nu bij hem, het is nu goed. Hij kan zich heel goed overgeven aan dat. En hij is heel weerloos, Juda. En dat, even terug op mijn boek, weet je, dat is een van de dingen die ik ook, ik bedoel, de cijfers van de kinderen met een beperking als het gaat over kindermisbruik zijn veel hoger. Waarom? Ze kunnen vaak niet praten, ze worden minder serieus genomen, symptomen in het gedrag worden toegeschreven op de beperking. Het is gewoon heel erg, maar het is wel zo. Dus, maar Jut is dus heel weerloos. Maar hij heeft daar geen last van. Ik vecht altijd tegen mijn eigen weerloosheid. Misschien vind ik die series in de bekervallei daarom ook zo vet. En hij geeft zich aan zijn weerloosheid over. En dat is, vind ik, echt levenskunst. En dat, ja, daarin leer ik wel heel veel van Jut, ja. Dankjewel, Rienke. Het boek Het hele dorp wist het van mijn gast van vannacht, Rienke Verkerk, ligt nu in de winkel. En nogmaals, wie behoefte heeft aan meer informatie of contact kan terecht bij het Centrum Seksueel Geweld via hun website of via 0800 0188. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook beschikbaar als podcast. Dezelfde nacht al. We zijn te vinden in alle podcast-apps en dat is ook de plek om te abonneren. Misha is aan de beurt hierna en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met regisseur en acteur Martin Schwab. Hij maakte de film Poelang, een Molux familiedrama. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur. Ismael.